और ऐ पैगंबर, याद करो जब तुम उस शख्स से जिस पर अल्लाह ने भी एहसान किया था और तुमने भी एहसान किया था ये कह रहे थे कि अपनी बीवी को अपने निकाह में रहने दो और अल्लाह से डरो, और तुम अपने दिल में वो बात छुपाए हुए थे जिसे अल्लाह खोल देने वाला था, और तुम लोगों से डरते थे, हालांकि अल्लाह इस बात का ज्यादा हकदार है कि तुम उससे डरो। फिर जब जैद ने अपनी बीवी से ताल्लुक खत्म कर लिया तो हमने उससे तुम्हारा निकाह करा दिया ताकि मुसलमानों के लिए अपने मुंह बोले बेटों की बीवियों से निकाह करने में उस वक्त कोई तंगी न रहे जब उन्होंने अपनी बीवियों से ताल्लुक खत्म कर लिया हो, और अल्लाह ने जो हुक्म दिया था उस पर अमल तो होकर रहना ही था।